taka ruka. Jakoś tak to chyba brzmiało wtedy. Henryk Miśkiewicz, Chopin University Big Band pod dyrekcją Piotra Kostrzewy. Płyta Comeback. Już 7 czerwca, 23 czerwca koncert w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Jeszcze Państwo na pewno o tej płycie i o tym koncercie usłyszą na antenie Trójki w audycji Mało Obiektywnie. Autopromocja. Widzę, że zebrała się liczna gromadka, prawdopodobnie ciekawych, czy podniosę jeszcze ten saksofon, czy nie. Autor 3 kwadransów jazzu i legendarny muzyk swoje 80. urodziny świętował tak, jak potrafił najlepiej, grając kapitalny jazz. Jan Ptaszyn-Wróblewski. Będziemy o nim zawsze pamiętać. A jego urodzinowy koncert w Trójce sprzed 8 lat wyemitujemy w najbliższą niedzielę tuż po 19. Autopromocja. Program trzeci, 5 minut po pierwszej. Audycja Mało Obiektywnie, jak zwykle z piątku na sobotę, od północy z minutami do drugiej. No i tak się poskładało nam to wszystko, że w tych dniach majowych żegnaliśmy także kolejnego saksofonistę, dobrze Państwu znanego z tej anteny. David Sanborn odszedł 12 maja. Wake Me When It's Over. To kompozycja, wspólna kompozycja Davida Sanborna. Jak Państwo myślą, kto mógł być współautorem takiego utworu? No, basista, prawda? I to jaki basista? Marcus Miller. Bo to płyta Voyeur z 1981 roku. Niektóre kompozycje tylko Davida Sanborna, inne tylko Marcusa Millera. A ta Wake Me When It's Over, jedyna podpisana przez obu tych znakomitych muzyków. David Sanborn miał 78 lat, przez długi czas walczył z nowotworem. Miał jeszcze zaplanowane koncerty, nawet na 2025 rok. Był bardzo pracowitym artystą. Jego dyskografia solowa robi wrażenie, ale to, na ilu płytach grał jako muzyk sesyjny, to jest dopiero ciekawa sprawa. Grzech Piotrowski, mój gość przed godziną, mówił, że pracował dużo. A David Sanborn, co o nim powiedzieć, ile pracował? Grał na wielu płytach znakomitych artystów. I to nie tylko jazzowych, około jazzowych, smooth jazzowych. To nie miało właściwie znaczenia. To są tylko etykietki, jeśli chodzi o określanie muzyki. Był bardzo wziętym, cenionym artystą i na wielu płytach, nawet Państwo nie zdają sobie sprawy, na ilu płytach David Sanborn zagrał. Jedno nagranie znalazłem na dziś, na to nasze spotkanie, aby dać próbkę też jednego z naszych ukochanych artystów o tej porze. Gorilla to jest album Jamesa Taylora z roku 1975. How Sweet It Is To Be Loved By You. Klasyk Jamesa Taylora, a właściwie spółki Hollandozier Holland w wykonaniu Jamesa Taylora na saksofonie David Sanborn. Understand my ups and downs. There you were, with sweet love and devotion, deeply touching my emotion. I want to stop. Thank you, baby. I want to stop. And thank you, baby. Yes, I do. How sweet it is to be loved by you. Feels so fine. How sweet it is to be loved by you. I close my eyes at night, wondering where would I be without you in my life. Everything I did was just a bore. Everywhere I went, seems I've been there. Thank you, baby. Oh, yes. How sweet it is to be loved by you. It's just like sugar sometimes. How sweet it is to be loved by you. Whoa, yeah. Thank you, baby. Oh, yes. How sweet it is to be loved by you. How sweet it is to be loved by you. James Taylor, płyta Gorilla i na saksofonie David Sanborn w klasyku How Sweet It Is To Be Loved By You. Z Davidem Sanbornem miałem przyjemność spotkać się w roku 2018, o ile mnie pamięć nie myli, na jednym z festiwali Jazz nad Odrą we Wrocławiu. Mam nadzieję, że uda mi się odnaleźć tę rozmowę w archiwum i może kiedyś do niej wrócimy w naszych spotkaniach w audycji Mało Obiektywnie. Jeszcze raz David Sanborn z płyty już solowej. No właściwie trudno powiedzieć solowej, bo zwykle jego albumy były pełne znakomitości świata muzyki. Ten sam, 1975 rok, płyta zatytułowana Taking Off i utwór The Whisperer. Tak bywało w latach 70., kiedy wyciszenie utworu trwało jakieś 30 sekund. The Whisperer, David Sanborn, Taking Off, 1975 rok. Mówiłem, że znakomitości obok Davida na tej płycie. No tak, bracia Breckerowie, Michael i Randy, choćby Steve Gadd na perkusji. David Sanborn to jedna z tych postaci, które odeszły niedawno od nas. Ale artyści zostawiają po sobie nam tyle pięknej muzyki. Tyle pięknych wspomnień. Będziemy pamiętać Davida Sanborna w Trójce na pewno. To dziś jego wspomnienie w audycji mało obiektywnie. Przechodzimy teraz do muzyki nowej, może jeszcze nie tej najnowszej. Do premier tych piątkowych wrócimy za moment, bowiem teraz płyta, która ukazała się, o ile mnie pamięć nie myli, w lutym tego roku, ale jej droga do audycji mało obiektywnie była dość kręta i skomplikowana. Na szczęście jest. Michał Kaczmarczyk, Trio. Thank you. Thank you. Michał Kaczmarczyk i jego trio. Dwa utwory za nami w odwrotnej kolejności niż ta na płycie. Najpierw Wait a Sec i potem A Runner's Mind. To są przepraszam, to są kompozycje lidera zespołu. Obok niego Mateusz Szewczyk na kontrabasie, gitarze basowej i na perkusji Patryk Dobosz. Michał Kaczmarczyk i trio z płytą zatytułowaną Let's Take a Ride, czyli wybierzmy się w trasę. No, ciekawe jak z koncertami, nie mam informacji na ten temat, na tę chwilę przynajmniej, ale panie Michale, trzymam kciuki i proszę o jakikolwiek znak, gdyby pojawiły się jakieś koncerty, chętnie o nich powiem na antenie Trójki. Nasz gość sprzed tygodnia zapowiada koncerty. O nich za chwilę. Marcin Styczeń. Niebieski trawnik dzisiaj znów obsiadło stado czarnych chmur i patrzę jak na szybie maluje twoje imię kropel sznur. Tak długo już nie było cię, srebrzy się deszczem każdy dzień. Na ścianie stawiam kreski, wpisuję w naszą przestrzeń niemy wiersz. Wracaj, wciąż tylko jedno słowo, wracaj, kołaczę się po głowie, wracaj, póki czas nie skreśli naszych szans. Łagodną bryzę w cieniu pal, języki turkusowych fal, pod stopy biały piasek, hamaki i wachlarze, wszystko masz. I tylko czasem modlę się, by spadł na ciebie taki deszcz, co dreszczem ci przypomni, jak byłaś tuż koło mnie w szary dzień. Wracaj, wciąż tylko jedno słowo, wracaj, kołaczę się po głowie, wracaj, póki czas nie skreśli

najbliższy toruńska odnowa w ramach festiwalu majowy Boom Poetycki 2024. No to najbliższe dni koncertowe mają już Państwo zaplanowane. Czas się żegnać. Za 5 minut druga. Elżbieta Różycka, Mariusz Owczarek. Dziękujemy za wspólnie spędzone 2 godziny. Także z Grzechem Piotrowskim, Henrykiem Miśkiewiczem, no i Beth Gibbons. Z pięknej nowej płyty, do której mam nadzieję wrócić w większym wymiarze za tydzień w audycji Mało Obiektywnie. Lost Changes. Sweet caress, 'cause honestly.